السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، كمشكور الله سبحانه وتعالى na kustaka swala na salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na risala yetu usulu da salafia, tupo katika asli sadis al-irtibatul wathiq bi ulamai sunna, misingi ya da salafia, na msingi wa sita ni kushikamana au mshikamano au mafungamano makubwa katika misingi ya dawa salafia. Msingi wa sita ni mafungamano makubwa na ya kweli kwa ulama wa sunna, kwamba dawa salafia inahitaji watu wawe na mafungamano makubwa na ulama wa sunna. La yakfa la ahadin fadlu ulama, haijifichi kwa yeyote ubora wa wanachuoni wal makana na fadhila zao na nafasi zao. Allati yatabawaunaha fi shariati islamia, ambayo nafasi hizo wanazo katika sheria za Kiislamu. Walakin baadhi nnas, lakini baadhi ya watu, yakhlutu baina alhathi ala alirtibati bilulama, wanachanganya baina ya mtu kuwa na mafungamano na wanawachuoni wa baina taasubi lahum wa taklidihim, na jambo la kuwa na taasubi na wanawachuoni na jambo la kuwaiga wanawachuoni. Anasema hadha khata'un kabirun, na haya ni makosa makubwa. Walirtibatu bil ulama, mtu kuwa na mafungamano na wanawachuoni, yani maana yake ni akhdhu alilmi anhum, ni mtu kuchukua elimu kutoka kwao. Walistifada tu minhum, na kufaidika na wao. Bitaujihi walirshad, kwa muongozo na maelekezo wanahvi dhalika, na mfano wake. Irtibati hii ndiyo maana yake, kwamba mtu anajilazimisha kuchukua ilmu kwa wanawachuoni na kustafidi na kuchukua maelekezo na muongozo kutoka kwao. Kama annahu yani aidan, kama ilivyo kwamba maana ya kuwa na mafungamano na wanawachuoni, tasema kama annahu yani aidan taqliduhum mimman yasughu lahu taqlid min al-amma, huchukua pia maana hiyo, yani maana ya mtu kuwa na mafungamano na wanawachuoni pale mtu atakapokuwa anawaiga hao wanawachuoni. Sawa, lakini anayewaiga ni yule ambaye afaa yeye kuwaiga. Kwa mfano, mtu wa kawaida ana haja ya kuwaiga wanawachuoni, sababu hana macho ya kuona adilla min alkitabi wa sunna na kuwalu sahaba tabi'un, hana uwezo wa kuweza kuzifahamu na kuzisoma kwa makini. Kwa hiyo itabidi awaige wanawachuoni katika maana hiyo. Wa man laysa muahala litamyizi as-sawabi fil qadaya al-ilmiya, na yule ambaye hana ahaliya, hana ahaliya, yani yeye kama yeye elimu yake haimpi nafasi au uwezo wa kufafanua zile kadhia za kielimu zilizokuwa sahihi, zile kadhia za kielimu zilizokuwa sahihi. Mtu aina hii nafaa kuwa ni mukallid kwa ahlul ilm. Shasema hadha lirtibati bi ulamai salaf, na haya mafungamano ambayo tunayaongelea na tunawahimiza watu wawe nayo mafungamano ya ulama wa kisalaf. Sabaka an qarrarnahu wa waddahnahu wa bayyana fawaidahu, imetangulia imetangulia kwamba tulieleza haya na tukaweka wazi na kuyabainisha faida zake. Wabayana aladharara allati tatarattabu, na tukabainisha madhara ambayo yanatokamana. Indama yatakhalla nnasu an hadha lirtibat, wakati ambapo watu watajiweka mbali na mafungamano haya. Kwamba watu wanapokuwa mbali na mafungamano, watu wanapokuwa hawana mafungamano na ulama, kuna madhara ambayo huwa wanayapata. Yakulu Sheikh Abdurrahman ibn Saadi rahimahullah, anasema Sheikh Abdurrahman ibn Saadi fi ma'ridhi bayani ni'amillah ala hadhihi al-bala ala hadhihi al-bilad, akiwa anafafanua na kuelezea neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika mji ya Saudi Arabia, katika nchi ya Saudi Arabia, anasema fanaqa lakum dinakum min al-bid'ah wal-ishrak, Allah akakutakasieni hii huu mji wenu au nchi yenu, ndani ya hii nchi yenu akutakasieni dini yenu kutokana na bid'ah na ushirikina. Wasallamakum min wasaili shirk, na akakusalimisheni Allah kutokana na njia zote za ushirikina, wa turuqul ghayyi wal halak, na kutokana na njia za upotevu na kuangamia, biwasaili wa asbabin yassaraha subhanahu wa ta'ala, kwa wasail na sababu ambazo Allah amezifanya kuwa nyepesi, Allah yeye mtukufu. Kwamba Allah, kuna baadhi ya wasail ndani ya Saudia na sababu ndani ya Saudia, ameziwepesisha njia hizi na sababu hizi, zikasababisha wa Saudia kwa wingi wao au sehemu kubwa ya miji yao ikaepukana na bid'a na kadhalika, pia ikaepukana na shirki. Kisha akasema haitha aqama lakum kulla imamin qad istaqama ala siratil mustaqim, njia yenyewe ni kwamba nchi ya Saudia, kila kiongozi ambaye aliyoitawala, kila kiongozi ambaye aliyoitawala tangu wale viongozi wa daula ya Saudia ya kwanza kuanguka, wakaje viongozi wa daula ya Saudia ya pili kuanguka, mpaka viongozi wa daula ya Saudia ya tatu mpaka leo haijaanguka, ambayo ilianzishwa na kusimamishwa na Al-Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman bin Faisal al-Saud, na wanawe waliofuata nyuma yake baada ya kufa kwake, ambaye ni al-Malik Saud ibn Abdul Aziz rahimahullah, kisha akafuata al-Malik Faisal bin Abdul Aziz rahimahullah, na baadaye kufuata al-Malik Khalid ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, na baadaye pa kufikia kwa Abdullah bin Abdul Aziz, na alana anayetawala ni al-Malik Salman bin Abdul Aziz, ambao hao wote, kila aliyesimama katika utawala kuendesha nchi ya Saudia, alikuwa msingi wake ni tauhid, na alikuwa katika njia ya istiqama, alikuwa katika njia ya istiqama. Ukisoma kwa mfano utawala wa al-Malik Faisal ibn Abdul Aziz, sawa, utawala wake unakuta ni miongoni mwa watu ambao waliopigana sana na mambo ya shirki. Alipigana sana mambo ya shirki, kusimamia masala ya elimu, watu wasomeshwe tauhidi, watu wafanuliwe masala ya sunna, na kuipiga vita bid'ah. Lakini ndio mtu ambaye katika miaka yake aliweza kutengeneza umoja wa nchi za Kiislamu na za Kiarabu kwa ajili ya kushughulikia masala yanayoendelea kule Filistini. Kushika na masala yanaendelea kule wapi? Kule Palestina. Ambaye bwana huyu tukihesabu miaka zaidi ya miaka 80 huko nyuma, zaidi ya miaka 80 huko nyuma, tangu wakati wake akiwa anatawala miaka 70 na kitu. Lakini unakuta tangu miaka hiyo na kadhia hii ya Mayahudi kuvamia nchi ya Palestina ni kadhia kadhi. Ni miongoni mwa watu ambao walishikamana. Na sasa hivi wanapokuwa wanatokeza watu kiongozwa na haya makundi ya kibida, makundi ambayo hayafuati manhaji ya wema waliotangulia, anaposema kwamba Saudia ni katika nchi ambazo zinasaidiana na Mayahudi, watu hawa wanakuwa hawajui viongozi wa Saudia wanafanya kazi gani tangu miaka hiyo. Wanakuwa hawajui wanafanya kazi gani tangu miaka hiyo. Wallahu almusta'an. Lakini wao ni katika watu ambao wamekuwa kwa muda wote, kila kiongozi anayotawala nchi ya Saudia anakuwa anashughulishwa na sunna, shughulishwa na tauhid ndani ya Saudia yenyewe na nje ya Saudia katika miji ya Kiislamu. Fakana imamukum, sema fakana imamukum al-imam Ahmad ibn Hanbal akbar imam nasara sunna wal kitab, asema akawa imamu wenu wa mwanzo ambaye ni Ahmad ibn Hanbal, imam al-sunna wal jamaa, ndio imamu wa kwanza tena mkubwa ambaye alinusuru sunna na kitabu. Wabihi wabi ashabihi, na kupitia yeye na watu wake, biatbaihi na wafuasi wake, wanudharaihi na wale ambao waliokuwa nao rafiki zake, yorafu as-sunniyu minal bid'iyyi, anajulikana mtu wa sunna kutoka kwa mtu wa bid'a. Maka hapo anajulikana sunni huyu, bid'iyyu ni huyu. Misairi tawaifi wa ahzab, kutoka katika makundi mengine na ahzabu zingine. Hatta aqama Allahu shaykh al-islami wal muslimin, hatta aqama Allahu shaykh al-islami wal muslimin Ahmad ibn Taymiyah. Zama hizo zimekwenda, Imam Ahmad akawa ameondoka, mpaka Allah akamleta shaykh al-islam wal muslimin ambaye ni Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ابن تيميه الحراني رحمه الله معروف ambaye huyu pia katika zama zake karne takriban ya 7 na 8 jahada al-kufara wal munafiqin, naye pia alikuja akapigana jihadi na makafiri na wanafiq wa sairi al-mulhidin na watu wengine kumpinga Allah, wanakupinga uwepo wa Allah. Wa adhhara min sarihi sunna, na akadhihirisha kutoka kwenye sunna ya wazi, wa alamiha wa ulumiha, na kutoka kwenye zile alama zake na elimu zake, ma ajazat anhu madarik alawalin walakhirin, kadhihirisha yale ambayo walishindwa wale watu wenye utambuzi wa mwanzo na wa mwisho. Wasalaka tariqatahu talamidhatuhu, na wale wafuasi wake na wanafunzi wake wakawa wamefuata njia yake, watibau min fuhuli alulama almuhaqqiqin, na wafuasi wake katika wale vigogo vya wanawachuoni wenye kufanya tahqiqi masala ya kihili. Hata jati annawbatu li sheikh aljazair li sheikh aljazira imamha alawad, baka ilipokuja zamu ya sheikh aljazira ambaye huyu ni mwanawachuoni wa karne ya 12, huyu mwanachuoni wa karne ya 12, alizaliwa 1115. Wa imamiha al-awwab, na imamu wa kanda hii wa karne hii ambaye ni at-Tayyib al-awwab, maana Tayyib mwenye kutubia, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Tamimi rahimahullah. Faqama bihadha al-amr, naye pia akawa amesimamia jambo hili, atamma al-qiyami, simamo liokamilika. Falam yazal fi jihad min al-aada, hakuacha kuendeleza kupigana jihad ma'al aada, pamoja na maadui, wa jaladin hatta nashara at-tauhid al-khalis wa sunnah al-mahdha, na kawa amesimama kwa ukakamavu mpaka akafanikiwa kuieneza tauhidi iliyokuwa safi na sunna ya moja kwa moja baina al-ibadi kwa waja. Wakama ashirka wa wasailihi, na akawa ameipiga vita shirki na njia zake zote, walbida walfasad, na akapiga vita bida na ufisadi. Fa khalasatil jazira, au khalasatil jazira, jazira kile kisiwa cha Waarabu kikawa kimetakasika walilahi alhamd wansabaghat bisunnati watauhid, na kikawa kimetapakaa kisiwa hichi kila maeneo, metapakaa sunna na metapakaa tauhid. Wasalimat bi masaihi almashkura wa masai talamidhihi wa ahfadihi wa ansarihi min ash-shirki wa at-tandid, kisiwa hichi kikawa kimesalimika kwa juhudi zake na mbio zake zenye kushukuriwa, na juhudi na mbio za wanafunzi wake na wajukuu zake na wale wenye kumnusuru. Kimesalimika kisiwa hichi na shirki. Falam tajid fiha walilahi alhamd qubbatun ala qabrin, ukawa hutopata katika kisiwa hiki, na shukurani ni za Allah na sifa zote ni zake, ukupata kubba ala kabrin. Kubba ni lile jengo na lojengwa juu ya kaburi. Wala mashhadan, wala hutopata mashhad, wala tawassulan, wala hutopata tawassul, bima na watu ambao wala waomba wale waliozikwa ndani ya makaburi na kuwafanya kuwa ni njia itakowafikisha wao kwa Allah, bil makhluqin, kwa viumbe. Wala maulidan wala maabada, wala utopata maulidi katika miji hiyo, wala utopata sehemu watu wanamuabudu asiyekuwa Allah. Awalaisa min akbari ni'amillahi alaikum, asema Sheikh, hivi hii sio katika neema kubwa juu yenu? Wajalli ihsanihi alwasi ilaikum, na ihsani iliyokuwa kubwa ambayo kufikieni nyinyi katika ihsani za Allah. An qayyada lakum haula isadatul ghurar, kwa kukupeni hawa watukufu mabwana wakubwa, alladhina hafidha Allahu bihim ad-din as-sahih, mabwana hawa ambao Allah kwa kupitia wao amehifadhi hii dini sahihi, watahaqqaqa wantashara, na ikawa imehakikika na imeenea hiyo dini iliyokuwa sahihi, hatta nasha'tum antum wa abaukum wa auladukum, mpaka mkakuwa nyinyi na baba zenu na watoto zenu, tashrabuna min ma'ini sharia asfa sharabin, mpaka mkawa mnakunywa katika chemchemi ya sharia, asfa sharabin, kinywaji kilichokuwa safi, watagtarifuna min zulaliha ahsana iktirafin, na mkawa mnachota kutoka katika chombo hicho mchoto uliokuwa mzuri. Lam tudriku hadha biwasilati minkum wala quwwati ilmin wala dhaka'in, haya mambo hamkuyapata kwa njia ambayo mliyotengeneza nyinyi, wala nguvu ya elimu wala akili, wa inna madhalika fadlullah, lakini jambo hilo mlipata kwa fadhila za Allah, alladhi laysa lahu ghayatun wala intiha, Allah fadhila ambazo hazina mwisho, fadhila zisizokuwa na mwisho wala ukomo. Bainama tarawuna al-aqtara al-ukhra, wakati huo ambao mnaona miji mingine, al-aqtar jamu qatar, miji mingine mnaiona, mahshuwatun bishirki wal-kufr, imetapakaa shirki na ukafiri, walilhadu saraha, na ule upingaji uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa wazi, mamluatun bilbidai, wakati huo huo mnaiona miji ikiwa imejaa bida, wa binaul mashahid, na miji iliyojengewa makaburi, alal qubur mashahid alal qubur, miji ambayo iliyojengewa majengo kwenye makaburi, wal a'mali al qibah, na matendo yaliyokuwa mabaya, fahmadu rabbakum, muhimidini mola wenu, ala hadhihi ni'ami, juu ya neema hizi, allati la tastati'una laha uddan wala shukura, neema ambazo nyinyi hamwezi kuzihisabu wala wezi kuzishukuru, mkakamilisha shukrani zake. Intaha kalamu rahimahullah. Falau annana tabatna bihadhihi alhalqati almubaraka, lau kama sisi tungejifungamanisha na hizi halakati zilizokuwa zenye baraka, halqatu mubaraka, huu mzunguko uliokuwa ni baraka, laisa bi halqa wa ana tadris, halqa hii duara uliokuwa ni baraka, حلقة شيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ارتباطا تاما كما تنجي فنغمانيشنا فيتاب نكازي أدام أمبايو لفانا مشيخ هاوى شيخ هوي أمبالي كوزا مزيتو شيخ محمد بن عبد الوهاب كيشا شيخ الإسلام ابن تيمية قد كارني أصابة نانانه كذلك فيها شيخ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رحمه الله تعالى ها مقر إما قدامة إمام أهل السنة الجماعة أحد من أئمة الأربع نموجة كما إمام ونه مشهور واضح لو كما تنجي فنغمانيشا نهاوة تنجي فنغمانيشا ما فنغماني ليوتمية وقال الله سبحانه وتعالى من الوقوع في البدع الله أنجتو كينغا sisi na jambo la kuingia katika bida wale njirafi wa tiarati mutila na kule kujiingiza katika yani kujiweka katika mkumbo wa haya makundi yenye batil tena almudhili aliyopotea au makundi ya batil yaliyopotea au yenye kupoteza allati tartadi thiaba sunna makundi ambayo kwa nje unayakuta mevaa vazi la sunna wa sunna tubariatu minha kulla albaraa na sunna unaikuta iko mbali na hayo makundi tena mbali sana wa madakhala alaina hadha an-naqs illa yawma tarakna antarakana hadha al-manhaj asema shekhe sisi tumepotea sehemu gani kwani mapungufu yametupata anasema kimsingi hayakuingia mapungufu kwetu sisi sikuwa siku moja tu ambao sisi tuliacha hii manhaj manhaj ya hawa ima watatu Na ukiangalia hawa aima watatu wamepishana takriban kila mmoja kapishana mwenzake zaidi ya miaka 400. Kila mmoja kapishana mwenzake zaidi ya miaka 400. Imam Ahmad bin Hanbal ni mtu ambaye amekufa miaka 200 na kitu. Umefahamiani? Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymi al-Harrani al-Hafiz rahimahullah ta'ala, ame ni mtu ambaye amezaliwa amekufa miaka 700 na kitu. 800 huko. Kadhalika pia al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kutoka kwenye huko 800 kwenda mpaka kwenye takriban miaka 1100 na kitu ambapo kila ukihesabu unakuta kuna miaka 400 mpaka 500 miaka 400 mpaka 500 ambapo ukiangalia tangu alipokuwa al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala miaka 500 haija kwisha wazi haija fikia lakini tumekwenda ndani ya hizi karne zote na kila ilipokuwa kisaulika sunna unakuta anakuja mtu ambaye anakuwa ni mujaddid anakuwa ni nani mujaddid anayekuja kuifanya hii sunna kuwa mpya kwa hakuna kilichotufanya sisi tuwe na mapungufu sokwa tulipoacha manhaji wadharabna anhu safha na tukawa tumeipuuza darabna anhu safha bimaana ahmalnahu pale ambapo tulipoipuuza manhaji tukaifanya si chochote si lolote kwamba tunaweza tukawa waislamu tu kawaida na mambo mengine madogo madogo ambayo tunafanya kuswali na nini lakini sala kushika vizuri dini hili sala si kwetu sio jambo la lazima sana kwa tukajikuta tumeingia kwenye mkumbo wa watu waovu na watu wa bid'a na washirikina bila kujijua wastaghnaina anhu bimanahija kisha tukatosheka kwa kuacha manhaji tukatosheka na manhaji zingine istakadamaha lana unasu wametuletea sisi watu min misra wal hindi wa min ghairiha kutoka misri ambao wametoka huko ikhwanu muslimina na makundi mengine kama hizbu tahrir na wengine kadhalika pia wa min al hindi kama vile makundi ya qadiania kina ahmad mirza umetoka huko kadhalika matablighi kutoka maeneo hayo sawa na mfano mwingine wa min ghairi hana na nchi nyingine wa hiya manahij baida kulla albu'd an manhaj as-salaf as-salih hasana hizi ni manhaji zilizokuwa mbali kabisa tena umbali wa mbali zilizokuwa mbali na manhaji ya wema waliotangulia radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in raza Allah tukufu ziwe juu yao wote Tumeona sehemu ambapo tumekosea mashekh. Msingi wetu unasemaje al-irtibatu al-wathiq bi ulama'i as-sunnah. Kwamba hawezi ukawa salafi, hawezi ukawa salafi wa kweli kama hauna mafungamano ya kweli na wanawachuoni wa sunna, kama hauna mafungamano ya kweli wana, na wanawachuoni wa sunna. Kwa lazima uwe na ukaribu wa kweli na mafungamano ya kweli na hawa wanawachuoni wa sunna ili kuweza kusalimika. Na mapungufu yanatuingia pale ambapo tulipoacha manhaji sahihi na tukapuuza, tukatosheka na manhaji zinginezo ambazo ni manhaji za kihurafi hizi na kikhawarij na mfano wake. Na huu ulikuwa ni msingi wa ngapi? Msingi wa sita. Tunaingia kwenye msingi wa saba, al-ibtihadu anil hizbiyati wal jamaati al-islamiyati sirriya. Sawa, ukaa mbali na hizbiyati na jamaati al-hizbiyya, jamaati al-islamiyya as-sirriya. Qala rahimahullahu ta'ala, nahnu kama ta'lamun, sisi kama mnavyojua, fi hadha zaman, katika zama hizi. Kwanza kile cha habari kimefahamika manake, yani msingi wetu wa saba katika darasa salafia ni kujiweka mbali na makundi, sawa, ya Kiislamu ya siri. Makundi ya Kiislamu ya siri mtajua, mtajua ambapo haya makundi haya yanakuja kufichuka mtaani baada ya kuwa wamepata wateja, lakini asili ya dawa yake utakuta wanaita nini, darasa duara. Ndio hivyo, darasa duara, watu wanakaa kama ni vyumbani, chumbani kwa mtu, wanakaa wanapiana fikra, wanapokeana, wanapiana fikra. Tena inawezekana kijana mdogo hata dini hajamaliza kusoma, yani inawezekana hata suratul Fatiha haijui vizuri, lakini ukiwakubali wanakuchukua wanakupa fikra, ambapo katika fikra hizo ndio baadaye huo unamkuta kijana kamtoroka mzazi wake kaenda Somalia, melane au kaenda wapi, kama ni Mozambiki kule au wapi, kama eneo ya jirani Tanzania na Mtwara, sio ni nchi gani, mradi kwamba anakwenda kuungana na makundi ya nini, kiharakati. Au namkuta yupo Tanzania lakini fikra zake ni fikra za kikhawarij, fikra zake ni fikra za kikhawarij, anakuwa hawakubali viongozi wake kuanzia wa msikitini mpaka viongozi wa nchi, anakuwa haelewani, haelewani nao. Kwa wanasema nahnu kama taalamun, sisi kama mnavyojua, fi hadha zaman, katika zama hizi, nushahid, tunashuhudia, wanara na tunaona, jamaati, makundi, tanshaku an jamaati muslimin ash-shar'iyya, makundi ambayo yamepasuka, yametoka kwenye kikundi cha Waislamu cha kisheria, makundi ambayo bimaladai ya minafikari ni wa andhimati wa taktitati, makundi ambayo yaliyokuwa na fikra nyingi, kadhalika pia yaliyokuwa na nidhamu, mipangilio na mikakati, taktitati na mikakati. Andhima jamu wa nidhamu. Kwa mfano kundi la Hizbu Tahariri, saa mfano kundi la Hizbu Tahariri, wao vitabu vyao vinaelezea mpaka namna ya kuendesha wizara, wizara ya maji, wizara ya nishati na madini, wizara ya ulinzi, wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya ndani, sawa, wizara ya ardhi, wizara ya miundombinu, wizara ya dini. Hivi vitabu vinaelezea, nimewahi kuviona nilipokuwa Mombasa, nimewahi kuviona vitabu vya Hizbu Tahariri ambao vinaelezea mambo haya, na madarasa haya yanakuwa yamo ndani, yamo ndani katika nyumba za watu tu kawaida, kiasi ambacho wala huwezi kujua kama watu wametoka kusoma. Vitabu ambavyo ndani yake kuna thakafa ya maajabu, hakuna dini huko, yaani tukishinda kiongozi atakuwa hivi na ni domino ya jambo ya kuweza kupata wananchi, kupata maji, kupata hiki, kupata kile, kadha. Yaani kwa mfano ukiingia talibu ilmi ambako hujamaliza sana, hujamaliza ibtidai mutawasit, yani hutoelewa chochote zaidi ya fikra kuharibika. Sababu mimi siamini kwamba anaweza mtu akafundishwa kazi za wizara namna hiyo. Haiwezekani zaidi ya upuuzi na upumbavu. Sawa? Lakini kinachofanyika wewe kujengwa ile ruhu ya kuona kwamba utawala unaoendelea si utawala sahihi. Na kwamba lau kama siku moja kunaweza ukapatikana chansi, basi upinduliwe utawala ule. Kwa maana yake ni kuwafundisha vijana ugaidi. Kuwafundisha namna gani ya mapinduzi, na kama wakipindua wanaweza kuongoza nchi namna gani. Na ndio maana darasa hizi wanazifanya kwa siri. Kadhalika pia ikhwan, kwa sababu fikra za Hizbu Tahariri wao watofautiana ikhwani kwa mbali sana, japo kwa kule mwisho kule kwenye vurugu wanashirikiana. Hawa Hizbu Tahariri fikra yao ya kwanza kabisa, wanajifunza haya mambo ili waweze siku moja kuingia serikalini, ili waweze kupindua watakapokuwa wapo wengi. Ikhwani wao wanajifunza haya mambo ili siku moja, ima njia ya kwanza iwe ni njia ya mapinduzi moja kwa moja, yani wao waingie serikalini moja kwa moja, waendeshe nchi wa ila, na kama haitowezekana basi waweze kuingia serikalini kidogo kidogo.